Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախում են Հայաստանի Հանրապետության Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի առաջատար մասնագետները, կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալակյանի ղեկավարությամբ։ Հունվարի 20-ին Արևիկ մանկական բուժմի անվորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունում Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի առաջատար մասնագետները, կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալակյանի ղեկավարությամբ տեղի մասնագետների հետ նախապատրաստական աշխատանքներ էին իրականացնում, կատարելու մի քանի լուրջ վիրահատություններ։ Ըստ ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի, հերթական անգամ Երևանի քաղաքապետարանի Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ կազմակերպվեց մանկական բժշկական կենտրոնում բազդարների օր Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մասնագետների կողմից։ Այսօր մեր մոտ աշխատում են օրթոպեդ վնասվածքաբանը, նյարդաբան, քիթ կոկորտ ականջաբանը եւ ընդհանուր վիրաբույժները։ Մեր մասնագետների կողմից նախորդ պատրաստվել են բավական մեծ խանակով հիվանդներ եւ բացի խորհրդատվություններից նաեւ կկատարվեն վիրահատություններ, ընդ որում 5 վիրահատություն քիթ կոկորտ ականջաբանի կողմից, 1 վիրահատություն ընդհանուր վիրաբույժի կողմից եւ 3 վիրահատություն օրթոպեդ վնասվածքանի կողմից, որը արդեն սկսել է աշխատել Երևանից եւ հիմա աշխատանքները շարունակվում են եւ ընթացքում են։ Ես իմ երախտիկի խոսքս եմ ուղում պարոն Մարգարյանին այս նախաձեռնության համար եւ համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը կգրի շարունակական բնույթ։ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի տնօրեն Նիկոլայ Դալակյանի ապուպապերը արցախցի են։ Արցախցիներին քաչ հայտնի է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը, գիտենք ավելին, որովհետև առաջակարգ մասնագետներ հաճախ են լինում Արցախում, ինչի համար շնորհակալություն։ Ձեր այցի նպատակը այս անգամ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնը հանդիսանալով Երևանի քաղաքապետարանի Փակ բժշկական ընկերություն իրեն մասնակցությունն է ցուցաբերել, նաև քաղաքապետի եւ ամբողջ իրեն մեծ դելեգացիայի կազմում գալով Արցախ եւ շարունակական այդ ուժանդակությունը Արցախի բժշկությանը մանկական ծառայությունների ուղղությամբ կատարելու առումով այս անգամ մենք եկել ենք մի քանի մասնագետների հետ՝ քիրկոկորտ վիրաբույժ, մանկական նյարդաբան եւ ընդհանուր վիրաբուժական բաժանմունքի վարիչի հետ եւ բնականաբար ունենք այստեղ տրավմատոլոգ, օրթոպեդ, որը նախկինում աշխատել է Ղարաբաղում, Ադամյան Աշոտը, բայց որը վերջին մի քանի տարիներ է աշխատում է Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում, երեք արդեն ինքը վիրահատել է, այսօր էլ շարունակական այդ գործընթացը գնալու է, երկու վիրահատություն էլ տրավմատոլոգիական է նախատեսված։ Ինչ զգացվեց ճեպազրույցի ժամանակ, ասեմ, որ իսկույն զգացի, որ այստեղ խոսում է ոչ միայն սոսկ մասնագետը, այլև մեծ հայրենասերը, համոզվեցի, որ այդքան սիրում եք Արցախը։ Արմատներս արցախցի է։ Եկել ենք այստեղ նաև նպատակ ունենալով թոքային վիրաբույժություն ուղղությամբ զարգացնել, որտեղ այստեղ կա բրոնխոսկոպ եւ ֆիբրո եւ կոշտ, որը շատ քիչ է օգտագործում եւ շատ դեպքերում թե դիագնոստիկ թե բուժական առումով թոքային վիրաբույժության մեջ կիրառվող այդ բրոնխոսկոպիան մենք մտադիր ենք ավելի ակտիվ ներդնել այստեղ սովորացնելով թե բժիշկներին տեխնիկական կողմերը մենք ելի նորից կքննարկենք, տրեյնինգ կանենք, բայց հիվանդի վրա նկատի ունեմ արդեն որպեսզի հմտությունները հղկենք։ Սարքավորումը կա, մնում է հմտությունները, իսկ ամբողջ Հայաստանից եւ նաեւ Արցախի ճավախտից այդ բոլոր հիվանդները ուղեգրվում են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կլինիկա եւ մենք այդ մեծ հոսքի վրա կարող ենք շատ արագ հմտացնել մասնագետներին։ Այսօր այդ առումով մենք փորձում ենք ամեն մի հնարավոր տարբերակ կիրառել եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ նմանավանդ այդ շնչողիների, օտար մարմինների դեպքում ճակատագրական կարող է լինի մի քանի րոպեն, չեմ ասում ժամը, եւ բնական հասցնել Ղարաբաղից Երևան այն անհետաձգելի սիտուացիաներից է, որը մաքսիմալ պետք է արագ եւ տեղում կարողանան փրկենք։ Ցավալի՞ս մտքերի փոխանակություն և թե Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մասնագետները, և թե Արևիկ մանկական բուժմի ավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության մասնագետները միանշանակ հանգեցին նույն եզրակացության։ հավատացված եմ, որ այդ համագործակցությունը կտրվի շրջանական բնույթ իր օգտին բնակչության։ Ես ուզում եմ կողմից ձեզ հավաստիացնել, որ մեր այցելը ներգրավեն բարձրագույն հանրապետություն կրելու են շրջանական բնույթ։ Մենք շատ ենք ուզում միշտ ձեր հետ լինենք, ձեր կողքին լինենք, մենք պատրաստ ենք ուրեմն ասում համագործակցելու միշտ ձեր կողքին ենք, ձեր հետ ենք։ Մենք հավատում ենք, որ դա տենցա, իրոք, եւ դա կա, եւ շարունակական բնույթ կտա։ Ստեփանակյանը կատարել է բավականին բարձր մակարդակի ուժողություն, սպասարկում 2016 թվականին ընդհանրացնալից ընդամենը 12-ը երեք հայ ստացիոնալից իսկ ամբուլատորը դերվել չի կարող։ Մնացածը վիրաբուժական, այսինքն հարցերը մենք հիմնականում իրար հետ համագործակցելով լուծումները ձեռում ենք տալիս եւ օրինակ ենթադրենք Գիշպրունգով հիվանդը մտածում ենք որ ելի պոտենցիալ կարող է գա Երևան արվել, բայց այս տարբերակում ասում ենք ամեն ինչ կշտադատելով որոշեցինք որ կարելի է այսօր այս ամեն ինչը արդեն կատարել նաեւ տեղում։ Ավելի թեթև դևերը առանց կասկածելու մենք ավելի շուտ են կարող ենք, եթե հիվանդներ լինի, այստեղ կան կոնստրուկտիվ իրադրությունները հաստատիկի կատարել, համատեղ եւ նաեւ ընթացքի մեջ դնել համապատասխան շարունակական հետո ուժիշները Ղարաբաղի կկրկնեն ավելի բարձր դարձնել։ Ինչ ասած, մենք նախընտրում ենք այդ ֆորմատը 2016 թվականի ընթացքում բավականին մեծ քանակով տեղում կատարվեցին վիրահատություն դրսից ժամանակ մասնագետների կողմից, ընդ որում մեծ քանակով արտասահմանից եկած մասնագետների, դա եւ Ամերիկայից էր, Ֆրանսիայից էր, եւ վերջում այն ինչ երկար ամիսների ընթացքում ես այդ ուղղությամբ աշխատել եմ, կազմակերպել ենք էնդովասկուլար հետազոտությունը ստորին վերջույթների առաջին անգամ հունիս ամսում Ամերիկայի ժամանակ բժիշկների կողմից կազմակերպվեց հետազոտությունը եւ դեկտեմբերում Զալցբուրգից 3 մասնագետ են եկել անոթային վիրաբույժներ, որում 3 վիրահատությունը կատարվեց բաց ձևով, իսկ 12 վիրահատությունը ստենդավորում ինվազիվ ձևով կատարվեց, եւ դա կլինի, մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ 2017 թվականին նույն մասնագետների կողմից նախորոք իհարկե մենք հիվանդներին կպատրաստենք, եւ ամենակարևորը ավստրիացի բժիշկների կողմից նվիրատվություն ստացանք մեծ քանակով ստենդեր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սարևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանի։ Համագործակցությունը սկսել ենք շուտ Երևանի մանկական հիվանդանոցների հետ, մեր հարևիկ մանկական բուժմիավորումը համագործակցում է թե Արաբկիրի բժշկական կենտրոնի, թե Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի, թե Մորացա բժշկական կենտրոնի հետ։ Վաղուց այդ համագործակցությունը տվել է իր արդյունքները։ Հիվանդներին թե տեղում, թե տարիքի դեպքում ուղեգրելով Երևան, մեր կոլեգաների կողմից աջակցել են բարձրագույն ուշադրության, կատարվել համապատասխան բուժօգնություն, սպասարկում, եւ երեխաները բարվոք վիճակում վերադարձել են մեր մոտ։ Ո՞ր Մարկարյան, կոնկրետ այսօրվա մասին ի՞նչ եք հայտնում։ Կոնկրետ այսօրվա մասին կատարվել է հիվանդների կոնսուլտացիաներ, կատարվելու են վիրահատություններ, այցելել են բժիշկ նևրոպաթոլոգ, որը մեր նևրոպաթոլոգի հետ միասին կհետազոտեն եւ կդիտեն մեր հիվանդները, քրոնիկ հատկապես հիվանդները, որոնք սպասել են ստուգության տակ են գտնվում։ Վիրաբույժների կողմից, լոր վիրաբույժի կողմից կկատարվի 5 հատ վիրահատություն եւ բացի այդ մասնագիտական խորհրդատվություններ եւ հիվանդների ընդունելություն։ Տրամատոլոգի կողմից կատարվելու է 3 վիրահատություն, նույնպես հիվանդների դիտում եւ խորհրդատվություններ, իսկ վիրաբույժների կողմից, որոնք ունենք պատրաստել էինք առաջին վիրահատությունը, որը որ պետք է կատարվեր Ստեփանակերտում, կոչվում է Գիշպրունգի հիվանդություն, բավականին ծանր պաթոլոգիա է, բայց երեխան եւ ամեն ինչ պատրաստ էինք, ցավոք երեխայի մոտ ջերմության հետ գալու հետ մենք հետաձգեցինք այդ վիրահատությունը։ Հաջորդ այցելության ժամանակ, որը որ կարծում եմ երկար սպասածներ չի տա, մոտորապես 3 ամիս հետո այդ վիրահատությունները եւ ինչու՞ չէ կարող է լինել նոր վիրահատությունները, որոնք մենք կպլանավորենք եւ տեղում կիրականացնենք։ Իսկ մեզ համար ավելի հասկանալի լեզվով ի՞նչ վիրահատություն է դա, դուք բժշկական տեսանկյունից ասեցիք։ Դա բնածին արատ է, աղիների բնածին արատ է, երեխայի մոտ հաստարիքների հիմնական մասը չի գործում, բարակ աղիքը հանված է դուրս, երեխայի մոտ մարսողական պրոցեսը ընթանում է ամեն ինչ նորմալ, բայց պետք է նորմալ վերականգնվի, որպեսզի երեխան աճելու հետ ֆունկցիաները իրականացվեն լրիվ նորմալ ձևով։ Ամեն անգամ մեր կոլեգաները Երևանից հաճախելով իրենց հետ բերում են այն անհրաժեշտ է, որ տվյալ պահին մենք կարիք ունենք, այս անգամ եւս բացառություն չէ, մեր գոլեգաները բերել են անհրաժեշտ եւ սարքավորումներ եւ ռուժբարականներ դեղորայք, իհարկե նախորոք իմանալով շնորհակալություն եմ հայտնում մեր գոլեգաներին, որովհետեւ նման այցելությունները, նման օգնությունը ինչ խոսք մեզ բավականին մեծ օգնություն է տալիս։ Բարեկամներ, կատարած վիրահատությունների ցուցաբերած բժշկության մասին մենք կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներում։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Ովոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։